राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 5 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम क्या सुना भाई? ये एक बात बहुत बार सुनाई, फिर सुना मैं। हम सब के सब भगवान के हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी। ये बात अगर स्वीकार कर लें बहुत बड़ी चीज है। हम सब के सब परमात्मा की संतान है। खास परमात्मा के हम है, मम एव अंश। इसमें भूल क्या होती है कि अपने यहां माँ बाप को इनको मान लेते हैं और शरीर जो जड़ है इसको मान लेते हैं अपना स्वरूप। ये शरीर अपना स्वरूप नहीं है, ये धारण किया हुआ है। जैसे गीता में कहा वाषांश जीर्णान यथा व्याय नवानि गृह्णाति रूपाणि तथा शरीराणि व्याय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि। नहीं, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर देता है। जैसे कपड़े धारण किया ऐसे शरीर को धारण किया है, ऐसे छोड़ देंगे। एकदम प्रत्यक्ष बात है, सच्ची बात है सिद्धांत की। शरीरों को कपड़ों की तरह धारण किया है छोड़ देंगे, तो कपड़ा अपना स्वरूप नहीं हुआ। अपना स्वरूप अलग हुआ, कपड़ा अलग है, धारण किया छोड़ दिया। इस तरह से शरीरों को धारण किया और छोड़ दिया। 84 लाख शरीरों धारण किया, तरह तरह के शरीर धारण किए। एक सज्जन ने कहा है भगवान के सामने कि जैसे महाराज कोई राजा महाराजा को नाटक दिखाता है, नाटक दिखाता तो कई तरह के स्वांग लाता है। वो स्वांग लाता है तो उसमें राजी हो जाए, अच्छी बात नारी बातें हो सकती है। तो मैंने भी आपके अगर ही स्वांग लाए तो आनीता नटवन मयाता पूरा श्री कृष्ण या भूमिका नट की तरह मैंने स्वांग धारण किए तरह तरह के। फिर तो यथिता ऋषि भगवान आप उन बातों को देख करके स्वांगों को देख कर राजी हो गए कि बहुत अच्छा गया, तो बहुत सत्य लाया मत प्रार्थित दे ही दे, मैं जो मांगू वो दे दीजिए। और आगे पसंद नहीं है तो कह दीजिए कि खबरदार फिर जाए तो मतलब कह दो राजी होना ना होना तो हाथ ही बात नहीं है। मैंने तो स्वांग लिया तो खिला बरोबर, जो स्वांग लिया उस स्वांग को ठीक तरह निभाया, वैसा का वैसा खेला। अब वो देख लिया आप न्याय राजी हुए ना हुए से पता नहीं, परंतु बात ये है पी तो ये सीता निरीक्ष सर्वम मत प्रार्थी देही में आपका धाम दे और नहीं लगो तो मन जाओ से मुक्ति मांगे। ऐसा स्वांग मतलब हमारे स्वरूप कभी तो कमिटी पड़ गया अपना। अरे प्रसन्न हो गए राजी हो गए तो वरदान दे दो, जो तुम मांग ले अभी देंगे। तो इस तरह से अब शांत आ गई है तो शरीर उदाहरण के कोई शरीर है मेरा नहीं, फिर ये स्थूल शरीर मनुष्य का ये अपना कैसे हुआ? पशु पक्षी का कोई शरीर भी अपना नहीं रहा, छोड़ दिया, बेपरवाह कर दी, तो शरीर पर स्मृतक किनारे क्यों है? इस शरीर को भी ऐसे ही समझो कि जैसे कपड़ा दान किया, कपड़े उतार दिया, तो ना कोई कपड़ा पहनने में शुभ होता है ना उतारने में, बालक होता है वो रोता है, कपड़ा उतारो तो रोता है, पहना तो रोता है, तो मूर्खता के कारण से वो कपड़े दान करो तो बुरा दुख होता है, भी दुख होता है, परंतु वास्तव में परमात्मा तत्व को जानने वाले हैं, उनको शरीर छोड़ने में और दान करने में कोई तकलीफ नहीं होती। जिस जैसे बालकीन राम शरण दृढ़ तीर्थ कर बालकीन त्याग, बाली ने शरीर को छोड़ दिया, जैसे दृष्टांत दिया है कंठ मारने में नाग थे, गिरधर जाने में नाग, हाथी रे गले में पहरा दिया मारा, टूट पड़ गए, उनको पता ही नहीं कष्ट धारण ग्रहण करी पड़ गए। इस तरह से शरीर के साथ में मोह नहीं होना चाहिए। अपने खास यही बात है कि शरीर धारण किया तो 84 लाख धारण किया, ऐसे शरीर धारण कर दिया और छोड़ दिया, मोह कैसा? दोबारा तो उसे ध्यान होता नहीं, एक बार पहन दिया पूरा छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, सदा ही नहीं छोड़ दिया। इस तरह से शरीर को धारण करना और छोड़ना है अपने हाथ की बात है। पुराना हो जाए छोड़े, पुराने कपड़े हुआ कहां तक पर है, कपड़ा फट जाए पुराना वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। इस वजह शरीर ये पुराना हो जाए तो वे तो बालक भी मर जाते हैं, तो वो बालक दिखे पुराना हो गया, उसकी आयु पूरी हो गई। कोई कोट कुर्ता छोटे दिन थोड़े दिन चले, कोई ज्यादा दिन चले, कोई 12 महीना पहले 2 वर्ष पहले, कोई 5-7-10 वर्ष पहनता है, अलग अलग कपड़े होते हैं। तो इस तरह से कपड़ा जैसा है वैसे अनुसार धारण करना है, पर धारण करना चाहिए कपड़ों की तरह। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, क्योंकि आया शरीर में तो पहले स्वयं आए, फिर मां के शरीर में ये शरीर बना, फिर बड़ा और बाहर आया, फिर जाएंगे तो ऐसे ही छोड़ जाएंगे, जो सचे चलते छोड़ गए। तो ये अपने ठीक बात समझनी चाहिए। अभी जो ये पन्ना एक लिख दिया है इसमें ये बातें खूब अच्छी है भाई, है ये विचार करना चाहिए, जहां जहां विचार किया शंका करी है वहां उस पर विचार करो गहरा बैठ कर के, बहुत लाभ होगा। आप छोड़ दो तो छोड़ देने से क्या होगा, बातें सुनी छोड़ दी, सत्संग सुनी सुनी छोड़ दी, तो इन बातों को पढ़ करके और ठीक धारण करो, ऐसे मालूम हो जाए तो शरीरों का मोह मिट जाएगा। न अर्जुन की तरह कह रहे अंत में नष्टो मोह स्मृति तत्व साधन में आ चुके। भगवान ने पूछा कि तुमने एकाग्रता से गीता सुना, हमारा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन कह दिया नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया। परंतु वे ये नहीं कहा गीता सुनने से नष्ट हुआ, भगवान के पूछने का तो तात्पर्य यही था, गीता को एकाग्रता सुना तो मोह जरूर नष्ट हुआ है। गीता ठीक से सुन ले और मोह नष्ट हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन कहता है महाराज नष्ट हो मोह, मोह तो नष्ट हुआ पर तत्प्रसाद आप कृपा से नष्ट हुआ। तो ऐसे भगवान की कृपा अपने भी तो भगवान की कृपा समझा रहे हैं। अर्जुन तो युद्ध के मौके में एक वर्ष नहीं जीता, अपने तो प्रत्येक वर्ष में सुनते हैं। हमारे इतना मौका थोड़ा मिला गीता को, अर्जुन को इतना सुनने का मौका नहीं मिला। हम कलयुगी जीव है ना, हमारी बुद्धि कम है, समझ कम है, तो सुनाने के लिए भी बार बार दिया, बार बार बार बार सुनाया कि भाई इतना सुनकर है समझ लो, नष्ट हो मोह नष्ट से ही है। भगवान की कृपा है आप और हमारे पर, भगवान की कृपा है तभी मिलकर ये भगवान की चर्चा करते हैं। ये भगवान की चर्चा करने का मौका मिला है तो कृपा से ही मिला है, हमारा तो ही उद्योग ऐसा कोई बड़ा भारी उद्योग या हमेशा है, कृपा से मिला है। तो अपना भी नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति बाद पुरानी जो चीज होती है वो स्मृति होती है लब्धा, स्मृति लब्धा दो शब्द है, ये पुरानी बात को सिद्ध करता है। याद आ गई बात, याद आ गई तो पुरानी बात है, तो वास्तव में जो है वास्तव बात है वो याद ही आने कोई नई थोड़ी सीढ़ी है, नई सीढ़ी नहीं है स्मृति लब्धा, ये लब्धा शब्द ऐसा ही है, स्मृति भी ऐसा ही है। लब्धा है ये मतलब लाधी, लादगी चीज, तो लाधी भी वही लादगी जो पहले ही होती है, खो जाती है, गम गई ये भी मिल गई, ऐसे स्मृति लब्धा, स्मृति पद और लब्धा पद ऐसे है। नष्ट मोह, मोह नष्ट हो गया तो क्या गया, स्मृति मिल गई, याद आ गई महाराज, तो पुरानी बात है ये अपनी सुधर गई। क्योंकि 84 लाख सुनी में श्री धारण करते आए हो तो सब छोड़ते चले आए हो, छोड़ने का अभ्यास है ही तो इसको भी छोड़ देंगे, इसी अवधि पूरी होगी इसको भी छोड़ देंगे। तो इसी तरह से इसमें चाहिए मोह नहीं चाहिए, देहाभिमानी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन थी। ये वचन आया है कि देहाभिमानी के ही सब दोष पैदा होते हैं, ये काम और क्रोध और लोभ और मोह और मद और मत्सर, ईर्ष्या द्वेष दंभ अपहरण, ये शरीर के अभिमानी को ही पैदा होते हैं। शरीर का अभिमान नहीं किया जो पैदा नहीं हुए, जो जो शरीर का अभिमान कम होगा क्यों इतने दोष कम हो जाएंगे, स्वतः स्वाभाविक ही। देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवन थी, देहाभिमानी के लिए सब दोष पैदा उत्पन्न होते हैं और ये धीरे धीरे धीरे होते मोह नष्ट हो गया तो शरीर अपना है ही नहीं, जैसे मर जाता है तो शरीर छूट जाता है, शरीर उसका नहीं रहता, ना शरीर है तो वो रहता है ना उसके साथ शरीर रहता है, ऐसे ही वो अलग अलग अलग हो जाता है। जैसे वृक्ष का पत्ता टूटने पर फिर मान लगता नहीं, वो टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया, इस तरह से छूट जाता छूट गया छूट गया छूट गया, ऐसा नहीं फिर धारण ऐसा नहीं होता, तो एक दिन छूटेगा तो निश्चित बात है। देवता हो तो कई दिनों के बाद छूटेगा, मनुष्य सभी छूट जाएगा, ऐसे अलग अलग उम्र होती है। चातुर्मास के मत्सर होते हैं उन्हें ढाई घंटा ढाई घंटा ही कहते हैं उम्र होती है, ढाई घंटा हुए फिर सुन लिया, गाय भैंस आदि 25-30 वर्ष मनुष्य 100 वर्ष तक है, बीच में मर जाते हैं। ऐसे पशु पक्षियों की वृक्षों की 100 वर्ष 10 वर्ष ही और 10,000 वर्ष की 10,000 वर्ष की उम्र होती है, उतना ने शरीर धारण किया फिर वो शरीर छूट जाता है। इस तरह से इसे छूटेगा, हरदम रहेगा नहीं। तो ना शरीर के हम है ना शरीर हमारा है, हम शरीर के हो तो शरीर में रहना चाहिए, शरीर हमारा हो तो हमारे साथ रहना चाहिए। न शरीर के साथ हम रहते हैं ना हमारे साथ शरीर रहता है, तो हम अलग है शरीर अलग है। ये अलग मान ले तो फिर राग द्वेष नहीं होते, हर्ष रोग नहीं होते, चिंता फिक्र नहीं होते, मौज होती है, अपना आनंद रहता है। शरीर के हानि होने से हमारी क्या हानि होगी, हमारी कोई हानि नहीं होती, हम तो है जैसे तैसे रहते हैं। शन के अनुकूल पदार्थ मिले तो ही ऐसे ही, प्रतिकूल मिले ऐसे ही। सुख और दुख मिलते हैं तो सुख आने हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। सुख आया कभी दुख आ गया, कभी दुख आया कभी सुख आ गया। जैसे रात आती है कभी दिन आता है, कभी दिन आता है कभी रात आती है, ऐसे ही सुख से अंतरम दुखम, दुख से अंतरम सुखम। सुख के बाद दुख आ गया, दुख के बाद सुख आ गया। आप तो वैसे रहते हो, आप ऐसे आप ये आते जाते होते हैं और हसूर से कर लेते हो। ये मोह के कारण, ये मोह का परिणाम है। तो हर्ष रोग होता है, दुख सुख होता है, ये तो संयोग विभूत होता ही रहता है। ये तो संसार का स्वरूप है। संसार में पदार्थ पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं, ये संसार का स्वरूप है। संयोग होता है, वियोग होता है, संयोग होता है, वियोग होता है, ये तो स्वरूप है। जैसे दिन रात, रात के बाद दिन आता, दिन के बाद रात आती है, ऐसे ऐसे योग भी होते रहते हैं। उसमें दुख करो तो पाए, दिन भर दुख हो, दुख भर रात हो, क्या दिन करे। संत महात्माओं में हम लोगों में यही फर्क है, वे इनके आने जाने में कोई फर्क नहीं। कभी सुख आ गया, कभी दुख आ गया, कभी अनुकूलता आ गई, कभी प्रतिकूलता आ गई। ये तो शरीर आवेगा ही, आप राजी नाराज हो जाओ तो आवेगा, अगर आप राजी हो नाराज नहीं होंगे तो भी आवेगा। ये तो इनका स्वभाव है, जैसे सूर्य का उदय होना अस्त होना स्वभाव है, ऐसे सुख दुख के आने जाने का स्वभाव है। संसार में संयोग और वियोग होते रहते हैं, उस वियोग में संयोग में राजी नाराजी होते हो तो राजी नाराज होते रहो। देखो ये सब सतह चलता है, सर अपनी मर्जी से चला जा रहा है, ना किसी ग्राह करता है ना किसी देश करता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह पदे नारायण से लेकर तेल गंगोत्री से लेकर के चलता है, तो कभी संयोग कभी वियोग, कभी अच्छा कभी ठीक, ये अपनी धुन में चलता है। सतह सतह स्वभाव है, कोई राजी हो जाए कोई नाराज हो जाए, जैसे दिन चलते हैं रात चलती है, ये अपने धुन से चलते हैं। ऐसे संसार मात्र अपनी धुन चलता है। अब सुख दुख मत हो जाओ तो क्यों सुख दुख हो, ये तो यूं चलेंगे भाई, ये तो चलता ही रहेगा। अनुकूलता प्रतिकूलता, प्रतिकूलता अनुकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, प्रतिकूलता अनुकूलता रहेगी। दिन है दिन है, रात है रात है, रात है दिन है, तो इसमें दुखी होना है गलती की बात है। देखो निरपक संतान का, देखो निरपक हो तमाशा, निरपक होकर तुम्हारा देखो, कभी अनुकूलता आ गई प्रतिकूलता आती, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी ठंडी आती है कभी गर्मी आती है, कभी हवा चलती है जोर से कभी हवा बंद हो जाती है, ये होता रहता है, ये तो होता है, होता होता रहेगा। इनमें क्या तो राजी हो क्या नाराज हो। अच्छा सुंदर वायु आया, अच्छा अनुकूल राजी हो गए, और गर्मी चली खूब जोर से, गर्म गर्म लू आई वो भी जरूर से चलेगा। अपने क्या उसे लेना है, क्या उसे लेना है, शरीर को बचाना हो तो गर्मी से बचा लो, शरीर से बचा लो, ठोट पर बैठते हो, राजी निराती हो नहीं रही है। ठंडे आवे कपड़ा पहन लिया, गर्मी आई कपड़ा उतार दिया, राजी नादी का है। ये राजी नादी अरस हो गए, ये दोष है। और यही कारण जन्म मर गए, जन्म माने गए बार बार जन्म माने गए, यही कारण है। इसमें दोनों तटस्थ हो जाए, आवे तो अच्छी बात, जावे तो अच्छी बात, अपने मौज ही बात है। सुख आ जाए तो बस, हवा आ जाए तो अच्छी बात है, कभी गमी आ जाए अच्छी बात है, सर्दी आ जाए अच्छी बात है, लू चलेगा अच्छी बात है, खूब कोस घाम तप है तो अच्छी बात है। अपने ज्यो ज्यो आ जाए उसे अनुसार सो उचित समझे जो अपना काम कर रहे हैं, ये चलते ही रहे। क्या तो इसमें राजी हुए, क्या नाराज हुए। न प्रेषित प्रियम प्राप्य, नो विदेश प्राप्य सा प्रियम। जो जिसको प्रिय और अप्रिय कहते हैं उसको प्राप्त होगा, जो मन के अनुकूल चीज हो गई तो प्रिय की प्राप्ति हो गई। शरीर है, मन है, इंद्रियां है, बुद्धि है, सिद्धांत है, इनके अनुकूल प्रतिकूल आते रहते हैं। तो अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान होना कि ये तो अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ज्ञान दोषी नहीं होते यार। ज्ञान में जो राजी हो जाता है वो दोषी होता है। ये ज्ञान है, क्या राजी क्या नाराज हो, क्या उसमें सुखी मनावे क्या उसमें दुखी हो जावे, होता रहता है। सजनों इस संसार मात्र में अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। पहले ही विचार करना चाहिए कि अपने सुखी दुखी नहीं होना है, अपने प्रसन्न रहना है। कि संसार की तरफ ध्यान दे तब होता है, अपना ध्यान भगवान की तरफ है। मौज हो रही है, अनुकूलता तो ही मौज है, प्रतिकूलता ही मौत है। तारी राजी है तेरी रजा में, भगवान की जो मर्जी हो सो करो मत करो, हम तो प्रसन्न है। स्वांग है तो स्वांग है, होता है, ये बदलता है। अरे नहीं बदलता तो संसार या तो तस्वीर ही हुई मेरे, तो ये बदलती रहती है। उसमें ही अनुकूल, कोई अनुकूल मानता है कोई उसको प्रतिकूल मानता है। एक सज्जन थे, अपनी बेटी के वहां गए, बेटी के गांव नजीक थे, दो लड़कियां थी, दोनों के नजीक गांव थे। तो एक तो आदमी बनाता था बर्तन, एक करता था खेती। तो उसने बर्तन लगा कर रखे, अब कि ये सब सूख जाए तो वहां में दे करके पकाएंगे तो ठीक हो जाएगी। और इन्हें खेती करी, खेती सूख रही है, वर्षा होती तो गजब हो जाएगा। उसने कहा वर्षा होती तो गजब हो जाएगा, अब वर्षा क्या करे बताओ, वर्षा हो जाए तो मेरे बर्तन सूख जाएंगे, वर्षा नहीं हो जाए तो सीधी खेती सूख जाएगी, अब क्या करे बोलो, कुछ तो होगा। यूं संसार में अनुकूलता प्रतिकूलता अपने अपने मन की होती जाती रहती है। अरे वो बदलता रहता है, वो आता रहता है। क्या तो उसे नाराज हुए, क्या उसमें राजी हुए, संसार है। देखो निरपक हो तमाशा, नारायण नारायण नारायण नारायण बात है। अनुभूत प्रतिकूलता स्वभाव है।